Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 25 lipca jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Po 7 godzinach zakończyła dziś pracę komisja weryfikacyjna do spraw warszawskich reprywatyzacji. Rosyjskie służby mają zastrzeżenia do pracy ochrony metra w różnych miastach. Brexit może zagrozić standardom żywności i opieki nad zwierzętami, tak ostrzega w raporcie Brytyjska Izba Lordów. Po ponad 7 godzinach zakończyła się rozprawa komisji weryfikacyjnej badającej nieprawidłowości przy warszawskich reprywatyzacjach nieruchomości. Jej członkowie zajmowali się nieruchomością usytuowaną pod dawnym adresem Sienna 29, nieopodal Pałacu Kultury i Nauki. Zeznania przed komisją złożyli trzej świadkowie. Były stołeczny radny Bartosz Dominiak, dawny wiceprezydent stolicy Janusz Wojciechowicz oraz dyrektor Biura Spraw Dekretowych w ratuszu Piotr Rotkiewicz. Po przesłuchaniach szef komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki stwierdził, że w ratuszu panował chaos związany z ustaleniem statusu nieruchomości podlegających zwrotowi dawnym właścicielom. Wiemy, że kwestie społeczne na zespole koordynacyjnym nigdy nie stawały, że prezydent Wojciechowicz, podejmując decyzję o wprowadzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie miał świadomości kłamstwo albo bałagan. No i to pokazuje, jak traktowano najważniejszą działkę w Polsce, plac defilad. Z tą opinią nie zgadza się członek komisji z ramienia PO i poseł tej partii Robert Kropiwnicki. Stwierdził, że dzisiejsze zeznania świadków nie przyniosły wielu nowych informacji do sprawy Siennej 29. Rozprawa dzisiaj niewiele wniosła, potwierdziła to, co jest w dokumentach. Świadkowie właściwie nie dali żadnych nowych informacji. Na wezwanie w charakterze strony ponownie nie zjawiła się prezydent miasta Hanna Gronkiewicz-Walc. Po raz czwarty ukarano ją grzywną 3 000 złotych. Michał Fedusia, Polskie Radio. A decyzja reprywatyzacyjna dotycząca działki przy Siennej ma być wydana na początku przyszłego miesiąca. Dwie osoby nie żyją po zderzeniu autobusu i auta osobowego na drodze krajowej nr 24 w okolicy Przytoczna w Lubuskiem. Na miejscu cały czas trwa ustalanie przyczyn wypadku. Policja wyznaczyła objazdy. Rosyjskie służby mają zastrzeżenia do pracy ochrony metra w różnych miastach. Jak informuje rozgłośnia Echo Moskwy, Federalna Służba Nadzoru Transportu wykryła dziesiątki naruszeń w sferze bezpieczeństwa w stolicy i innych ośrodkach. Kontrolę zarządzano w całej Rosji po kwietniowym zamachu, do którego doszło na stacji podziemnej kolejki w Sankt Petersburgu. 3 kwietnia terrorysta samobójca w mieście nad Newą wysadził się w powietrze na stacji Sonnaja Ploszczeć. W wyniku eksplozji śmierć poniosło 14 osób, a ponad 50 zostało rannych. Po tym tragicznym zdarzeniu inspektorzy Rostransnadzoru rozpoczęli kontrolę stanu bezpieczeństwa podziemnych kolei w całej Rosji. W pierwszej kolejności sprawdzili petersburskie metro, gdzie wykryli szereg nieprawidłowości. Po przeprowadzeniu kolejnych inspekcji okazało się, że podobnie niezadowalający jest stan bezpieczeństwa w innych miastach, w tym w Moskwie. Zgodnie z praktyką Rostransnadzoru nadzór nie upublicznia wyników kontroli, ale przekazuje rekomendacje, które mają pomóc w opracowaniu nowych zasad ochrony środków transportu publicznego. Najbardziej narażone na zamachy jest metro w Moskwie. Do pierwszego zamachu doszło w 1977 roku. Radzieckie służby utajniły dane o ofiarach i sprawcach. Wiadomo jedynie, że oskarżonych o dokonanie aktu terrorystycznego rozstrzelano. Od tamtej pory doszło jeszcze do 5 zamachów, w których łącznie zginęło około 120 osób. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Brexit może zagrozić standardom żywności i opieki nad zwierzętami, ostrzega w raporcie Brytyjska Izba Lordów. Pragnienie rządu, by stać się globalnym liderem wolnego handlu, niekoniecznie jest do pogodzenia z pragnieniem utrzymania wysokiego poziomu dobrostanu zwierząt, czytamy w dokumencie. Brytyjskie standardy dziś są wśród najwyższych na świecie, ale lordowie ostrzegają. Po Brexicie, gdy Wielka Brytania otworzy się na handel światowy, zalana może zostać żywnością z krajów, gdzie standardy są niższe. Mniej trzeba wydawać na ich przestrzeganie, przez co producenci mogą zażądać niższych cen i w ten sposób wywrzeć na rząd presję, by pomógł rodzimym producentom, poluzowując brytyjskie reguły. A co na to rządzący? Przekonują, że obawy są bezpodstawne. Konserwatywny poseł Chris Davies mówił w brytyjskim radiu publicznym: nasi obywatele nie zgodzą się na obniżenie standardów u siebie, za to dobra jakość naszych produktów sprawi, że będą one łakomym kąskiem, a pobrexitowa Brytania będzie więcej eksportować. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. A teraz w Trójce czas na sport. Przenosimy się do Wrocławia, tam jest Tomasz Gorazdowski. Świadkami historycznych wydarzeń byli dziś kibice na Mistrzostwach Świata w pływaniu, które odbywają się w Budapeszcie. 4 rekordy świata i rekord rekordów. Kanadyjka Kyle Mass 100 metrów stylem grzbietowym popłynęła w 58 sekund i 10 setnych, a Amerykanka Lily King na 100 metrów klasycznym w minutę 4 sekundy i 13 setnych. To nowe rekordy świata. Do tego Brytyjczyk Adam Peaty 2 razy poprawiał rekord świata na 50 metrów motylkiem. I to w eliminacjach, a finał jeszcze przed nim. Amerykanka Katie Ledecky zdobyła swój 12. złoty medal w Mistrzostwach Świata dziś na 1500 metrów i tym samym została najbardziej utytułowaną zawodniczką w historii Mistrzostw Świata. Francuzi zostali w Lipsku drużynowymi mistrzami świata w szpadzie. Mistrzowie olimpijscy o drgnięcie klingi pokonali w finale Szwajcarów. Było 45-43. Brąz dla Rosjan. O Polakach można byłoby nie wspominać. Zajęli dopiero 24. miejsce. Wszystko wskazuje na to, że zanosi się na kolarski ważny transfer. Hiszpan Michael Landa ma dość pracowania na Christophera Froome'a w grupie Sky. Chciałby pojechać na swoje konto. Nie chce być zapamiętany jako zawodnik, który wygrywał to czy tamto. Taki, który mógł być mistrzem, a nigdy nim nie został. Który pojechał na Giro i Tour w wielkiej formie, a nigdy go nie wygrał. Albo przynajmniej nie próbował wygrać, mówił Hiszpan. Wiele wskazuje również na to, że skończą się wyjazdy do finansowego piłkarskiego Eldorado. Po przeprowadzeniu kontroli okazuje się, że tylko 3 kluby chińskiej ligi piłkarskiej płacą swoim zawodnikom na czas i to te z dołu tabeli niezatrudniające gwiazd. A na przykład taki Carlos Tevez ma zarabiać, bo nie wiadomo czy zarabia, 38 milionów euro rocznie w Shanghai Greenland. Podobno Chińczycy kusili Lewandowskiego pensją w wysokości 50 milionów euro. Byłby wtedy najlepiej zarabiającym piłkarzem świata, ale 15 milionów rocznie w Bayernie na razie kapitanowi reprezentacji wystarcza. W nocy będzie pochmurno i deszczowo, w Krakowie 13 stopni, w Warszawie 14, a w Gdańsku 17. Jutro sporo chmur, niewiele przejaśnień, okresami opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Od 19 stopni na ziemi lubuskiej, 20 na Podlasiu, 22 na Dolnym Śląsku oraz 23 w centrum i na Podkarpaciu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Ladies Jazz Festival zapraszają do Gdyni na pierwszy w Polsce koncert kanadyjskiej wokalistki Wendy Lenz, promujący płytę Władysław Szpilman Piosenki. Nowe aranżacje przebojów polskiego kompozytora i pianisty. Ladies Jazz Festival, 27 sierpnia, godzina 20. Teatr Muzyczny w Gdyni. Bilety do kupienia na portalach Eventim, Ticket Pro, Biletyna i e-bilet oraz w salonach Empik w całej Polsce. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, mówi Tomasz Rożek. Klub Trójki. O drzewach wiemy tyle, że są zielone i produkują tlen. Może jeszcze niektórzy z nas dopowiedzą, ja na przykład bym dopowiedział, że drzewa są w pewnym sensie częścią wielokomórkowego organizmu, jakim jest las. Ale z tego, że drzewa wpływają na klimat, że są domem setek innych gatunków roślin i zwierząt, niewielu z nas zdaje sobie sprawę. A ja dzisiaj postanowiłem więcej o drzewach się dowiedzieć. do studia i w pewnym sensie do Państwa domów zaprosiłem panią profesor Bogumiłę Jędrzejewską z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk z Białowieży. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór panie redaktorze. Oraz pana doktora habilitowanego Bogdana Jaroszewicza z Białowieskiej Stacji Geobotanicznej Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór Państwu. Dlaczego drzewa? Bo przynajmniej dla mnie, tak mi się wydaje, to najstarsze i największe organizmy, czy najdłużej żyjące i największe organizmy, jakie żyją na Ziemi. Zgadza się, czy nie do końca? Znaczy, nie do końca się to zgadza, ponieważ są przypuszczenia, że na przykład grzybnia może rozrastać się do rozmiarów dużo większych. Ale pod ziemią. Ale pod ziemią, to tak. Tego nie widzę. Więc jak się rozglądam, to rzeczywiście największe i najdłużej żyjące organizmy to drzewa? No, na pewno największe, bo najwyższe drzewa osiągają wysokość 120-130 metrów. To 35 znalazłem, czyli no więcej niż połowa wysokości Pałacu Kultury. Tak, i średnice pnia do kilkunastu metrów, 15 metrów, także no, jest baobab w RPA, gdzie wewnątrz jego pnia mieści się bar. Więc na pewno największe. Natomiast nawet wśród organizmów zdrewniałych są krzewy, krzewy kreozotowe, które żyją na pustyni w Arizonie, które żyją po kilkanaście tysięcy lat. Drzewa jednak żyją raczej kilka tysięcy. Kilka tysięcy. Znalazłem taką informację, że najstarszym drzewem na świecie wydaje się jest świerk w Szwecji, który, jak się wydaje, jak pomierzono, zbadano, żyje od 9550 lat. W Polsce to jest cis 1300 lat, jakoś tak. No ale to i tak robi wrażenie, bo jak próbuję sobie wyobrazić, jak świat wyglądał chociażby wtedy, gdy sadzono, albo gdy wysiał się ten cis z Henrykowa, zdaje się, no to to jest zupełnie, zupełnie inna epoka. Tak, i to jest coś, o czym musimy zawsze pamiętać, jeżeli mówimy o drzewach, czy jeśli zajmujemy się zarządzaniem, czy zielenią, gdzie są drzewa, czy lasami. Bo to są organizmy, o których musimy myśleć w zupełnie innej skali czasowej. Nie jak nasze życie, kilkadziesiąt lat, ale właśnie w skali lat kilkuset. Zastanawiam się, bo lubię, gdy po to, żeby rozmawiać o czymś, najpierw, żeby pewne sprawy uporządkować. Więc w ramach tego porządkowania, krótko, szanowni państwo, skąd drzewa wzięły się na Ziemi? Wyewoluowały. Wiadomo, ale jak one wyglądały te pierwsze? One były malutkie? Znaczy, później w drodze ewolucji były coraz większe? Czy to były takie gatunki, jak dzisiaj mamy? Znaczy nie, z pewnością nie. Jakiś ślad tej ewolucji mamy na przykład zachowany w pokładach węgla. Węgiel to są właśnie nierozłożone tkanki drzewne pierwszych drzew, które żyły kilkaset milionów lat temu w bagnistym terenie i dzięki temu, że to drewno wpadło właśnie do błota, został odcięty dopływ powietrza, ono się nie rozłożyło i teraz my użytkujemy ten węgiel, to drewno kiedyś tam miliony lat temu, jako źródło energii. One wyglądały tak samo jak te dzisiejsze, czy to były zupełnie inne rośliny? Nie no, to były zupełnie inne. Później dopiero wyewoluowały najpierw tak zwane drzewa, czy rośliny nagonasienne, czyli w uproszczeniu iglaste, a dopiero później pojawiły się okrytonasienne, czyli drzewa liściaste. Czy one wszystkie od samego początku działały według tego samego mechanizmu, w tym samym systemie, czyli potrzebuję wody, dwutlenku węgla i światła i to przerabiam na jakieś cukry i budulec? To jest wspólna cecha wszystkich roślin zielonych, nie tylko drzew. A więc no, dlaczego miałoby być inaczej? Czyli w pewnym sensie jest tak, że paląc drewno, paląc węgiel, odzyskujemy w zasadzie tą energię słoneczną, która te miliony lat temu świeciła. Czy dochodziła do uwalniamy ją. Uwalniamy. Nie odzyskujemy, tylko ją uwalniamy i rzeczywiście no, korzystanie z tych kopalnych źródeł energii jest takim korzystaniem ze zmagazynowanej energii słonecznej sprzed milionów lat. No dobra, to wydaje mi się, że te podstawowe rzeczy mamy uporządkowane. To teraz przechodzimy do tych pytań takich bardziej ogólnych, bo jak słyszę, że i wiemy to przecież, że drzewa potrzebują dwutlenku węgla, produkują tlen, w pewnym momencie się pojawiły, to od razu przychodzi mi na myśl takie pytanie, jaki one mają wpływ na klimat? Albo inaczej, jak wyglądałaby Ziemia, gdyby nie było drzew? Czy ja sądzę przede wszystkim, że troszkę pan uprościł rolę drzew, ponieważ one nie tylko pochłaniają dwutlenek węgla i produkują tlen, ale jak nie świeci słońce, to one też oddychają, one też wydzielają wtedy dwutlenek węgla. To nie jest takie proste. I dopiero ten ogólny bilans jest na tyle dodatni, że rzeczywiście można powiedzieć, że drzewo więcej wiąże tego dwutlenku węgla, niż go wydziela. I z tego węgla, który jest w dwutlenku węgla, się buduje. Tak, około 50% biomasy drewna stanowi węgiel. Więc tak w przybliżeniu, jak chcemy obliczyć, ile węgla jest skumulowanego na przykład w drzewostanie, to musimy wiedzieć tylko, ile ważą te wszystkie drzewa, bierzemy z tego połowę i to jest czysty węgiel. No dobrze, czyli w takim razie wracam do mojego pytania. Jaki to ma wpływ na nasze otoczenie? Ja nie mówię na razie o wpływie takim, bym powiedział, czysto estetycznym, że lubimy, jak jest zielono wokół nas, tylko pytam o klimat, o pogodę. Jak wyglądałaby Ziemia, gdyby nie było drzew? No, trudno to sobie wyobrazić. Myślę, że tu można by odwrócić to pytanie, bo zazwyczaj myślimy o tym, jak drzewa czy lasy wpływają na klimat, ale ważniejszą rzeczą dla samych drzew jest to, że klimat wpływa na nie. Przecież nie wszędzie na Ziemi występują drzewa czy lasy. Jest ściśle określona strefa, gdzie warunki temperaturowe i wilgotnościowe pozwalają na to, że drzewa rosną i że się odnawiają, że tworzą ekosystemy leśne. Nie mamy tych drzew na dalekiej północy, prawda? Po strefie tajgi nam przechodzi tundra i tam możemy mówić najwyżej o 5-centymetrowych wierzbach, takich bardzo zminiaturyzowanych drzew. To też botanicznie są drzewa, ale to są takie płożące się właśnie malutkie rośliny. I w drugą stronę, jakby w stronę tropików, mamy te najbardziej bogate lasy tropikalne, ale kiedy pójdziemy w stronę klimatu gorącego i suchego, prawda, stepy, pustynie, znowu kończy się ta strefa, w której drzewo może funkcjonować. Te pomysły w czasach komunizmu, prawda, w czasach Stalina, że będziemy zalesiać stepy, że będziemy tworzyć tam pasy drzew, żeby umożliwić rolnictwo i poprawić klimat, no były z góry skazane na niepowodzenie. To było marnowanie wysiłku, pracy ludzkiej, pieniędzy, bo drzewa po prostu nie są w stanie tam rosnąć. Więc przede wszystkim drzewa są uzależnione od klimatu i ich rozkład gatunków drzew, a także całych ekosystemów, jakie tworzą, jest bardzo ściśle kontrolowany przez te dwa czynniki, a więc klimat, tutaj najbardziej temperatura i dostępność wody, ale z drugiej strony gleba, czyli to podłoże, na którym rosną. I już w skali takiej mniejszej, regionalnej, czy wręcz danego miejsca w przestrzeni, do którego przechodzimy, rodzaj gleby decyduje o tym, jakie drzewa, jaki las mógłby tam rosnąć naturalnie. Człowiek oczywiście te bariery w zakresie gleby przekracza, bo może posadzić. Nawozić, tak? Może nawozić. Może posadzić, może niezbyt stosownie coś, ale to i tak tam będzie rosło, prawda? Jeżeli na siłę coś posadzimy. Natomiast w naturalnych ekosystemach te właśnie czynniki klimatyczno-glebowe decydują, jakie drzewa i w jakich kompozycjach, tak to nazwijmy, tam rosną. Ja pytam o ten klimat dlatego, że dla osoby, która się kompletnie na drzewach nie zna, na przykład dla mnie, jednym z najprostszych sposobów na to, żeby zmniejszyć ilość dwutlenku węgla w atmosferze, bo słyszę, że to jest główny powód zmian klimatu, których jesteśmy świadkami, byłoby sadzenie drzew. No bo jeżeli pan profesorze mówi, że ten bilans nocy i dnia mówi jasno, że drzewo więcej dwutlenku węgla pochłania niż wyrzuca na zewnątrz, no to sadźmy drzewa. Dwutlenek węgla spadnie. Tak, ale z drugiej strony, gdybyśmy nawet całą Polskę zasadzili lasami, to one nie są w stanie pochłonąć tyle dwutlenku węgla, ile my produkujemy jeżdżąc samochodami, produkując energię elektryczną w elektrowniach i tak dalej. Ten proces nie jest aż tak wydajny. Więc z pewnością lepiej jest więcej lasów mieć niż mniej, natomiast nie jest to takie naprawdę silne narzędzie, które nam pozwoliłoby ten klimat regulować czy ratować. Czy to? Ale tu mówimy jeszcze tylko o tym dwutlenku węgla. Oczywiście to jest bardzo medialna rzecz teraz, prawda? To cała dyskusja wokół globalnego ocieplenia, na ile to jest wpływ człowieka, na ile to są długoterminowe zmiany. A zapominamy o tym, że wpływ drzew czy lasu na klimat jest znowu dużo szerszy i dużo bogatszy. Przede wszystkim to jest kwestia całego obiegu wody, ocienienia, ochrony spływu wody. Przecież ziemia nawet na równinie wokół Warszawy, która jest podobno najbardziej płaska w Europie, to też jakieś tam różnice wysokości są, ale w większości teren jest mniej lub bardziej falisty, pagórkowaty, wręcz górzysty. Drzewa idealnie zatrzymują spływ wody, a więc to w górach czy na terenach pagórkowatych jest szczególnie ważne dla ochrony gleby. Gdyby pan, panie redaktorze, tak jak pan mówi, gdyby pozbyli się drzew, całe stoki spłynęłyby po prostu. To się fachowo nazywa erozja gleby i to się w wielu miejscach obserwuje, gdzie nastąpiły zbyt pochopnie, czy z jakichś powodów katastrofalnych, na przykład zamarcie drzewostanu, czy inne katastrofy, zamieranie lasu. Po prostu ta erozja gleby jest olbrzymia, więc to wszystko spływa do rzek. Rzeki bardzo ten spływ wody przyspiesza. Niesie, mówiąc kolokwialnie, wodę brudną, prawda, bo z dużą ilością frakcji. Bo nie ma korzeni, tak, które, to, tak, które glebę utrzymują, to o to chodzi? Dokładnie o to chodzi. I ocieniają i zatrzymują, przecież zaraz pod drzewami tworzy się cała warstwa innych roślin. To jest jakby, prawda, ten, może będzie też szansa, ten będzie cały ekosystem. To nie jest tak ściśle, jak pan na wstępie powiedział, związany jak organizm wielokomórkowy, ale ma tę sieć wielu miękkich powiązań, takich wzajemnie się wzmacniających. I ta ochrona gleby, ochrona powietrza, ochrona wilgotności, no jest ogromną funkcją lasów. No i stąd właśnie deforestacja, czyli zmniejszanie się powierzchni lasów na świecie, jest bardzo istotnym czynnikiem, który się przyczynia właśnie do zmian klimatycznych. A w skali globalnej rocznie znika powierzchnia lasów równa prawie powierzchni naszego kraju. Jeżeli państwo ten temat lasów rzeczywiście wywołali, bardzo dobrze, bo to jest chyba najciekawsze. Całe szczęście akurat w Polsce chyba powierzchnia lasów rośnie. Tak, wolniutko, ale rzeczywiście chyba się zwiększa. Pani profesor, pani wspominała o tym, że no, lekką przesadą jest porównywanie lasu do organizmu wielokomórkowego. Dla mnie to od razu jakoś gdzieś tam powstało, bo kilka miesięcy temu zresztą w tym studio prowadziłem Klub Trójki i rozmawialiśmy o komunikacji roślin i tam rzeczy, które usłyszeliśmy, które ja usłyszałem, otwarły mi na nowo oczy na las. Bo okazuje się, że las to nie jest tylko i wyłącznie suma tych drzew czy innych roślin, które tam rosną, tylko tam jest jakaś wartość dodana. Drzewa się komunikują korzeniami, nie tylko korzeniami, są sieci mikoryzowe, grzybów. Co więcej, jeden z ekspertów wspominał o tym, że być może informacja między drzewami jest przekazywana podobnie jak informacja pomiędzy komórkami we wnętrzu organizmu żywego, czyli przez impulsy elektryczne. To jest niesamowite. Znaczy, czyli co, las to nie organizm? Należy pamiętać, że kiedy mówimy o lesie, to nie możemy się ograniczać do samych drzew. To wszystko, co pan redaktor powiedział, jest tak, to jest fascynujące, coraz więcej na ten temat wiemy, ale las czy ekosystem leśny, to jakby drzewa w lesie, jeśli można by to sobie wyobrazić, to jest tak jakby kościec, prawda? Bo one są te największe, jakby szkielet kostny. To jest taka analogia, to nie jest jakby dokładne powtórzenie tego zjawiska, ale one tworzą, jakby największa jest ta struktura, najbardziej twarda, najbardziej trwała, najbardziej wieloletnia, ale i wokół niej i na niej gromadzą się, czy umożliwiają życie ogromnej liczby innych gatunków. Od jednokomórkowych glonów, od mikroskopowo rozpoznawanych grzybów, po, no w naszym, w naszej strefie klimatycznej, po żubry i niedźwiedzie, prawda? I teraz te najmniejsze organizmy, część z nich dałaby radę przeżyć na pojedynczym drzewie rosnącym na polu czy na łące, prawda? Ale ogromna większość, zwłaszcza tych większych rozmiarami, to często mówimy, to są wyspecjalizowane gatunki leśne. One nawet w nazwie, niektóre z nich, kuna leśna, prawda, dzięcioły, które w ogóle bez lasu, bez drzew, albo większych ogrodów, niektóre gatunki nie dadzą rady żyć. Związek między nimi a drzewami jest bardzo ścisły, od schronień, dziupli, prawda, nor, gniazd budowanych w gałęziach, po pokarm. To jest bardzo ważna sprawa. To nie, część z nich to są zwierzęta roślinożerne, nasionożerne. Drzewa wytwarzają ogromne ilości nasion, gdzie to są takie bomby kaloryczne, prawda, żołędzie czy nasiona grabu, leszczyn, orzechy, przecież nawet my je jemy. One jakby nie tylko dostarczają pokarmu, prawda, w momencie owocowania, ale może będzie szansa o tym powiedzieć, jakby napędzają całe wieloletnie cykle czasowe jakby przemian w lesie. Proszę o tym opowiedzieć, o tych cyklach. To bardzo pięknie zostało zbadane w Puszczy Białowieskiej, gdzie mamy zachowane właśnie pozostałości lasów naturalnych, drzewostanów nigdy nie sadzonych ręką człowieka w naturalnych kompozycjach, gdzie trzon stanowią właśnie kilkusetletnie dęby w grondach białowieskich, połączone z wieloma innymi gatunkami, a więc w tych grondach są lipy, graby, klony, leszczyny. Dęby są tym gatunkiem, który ten cykl cały jakby napędza. Na żołędzie nasiona dębu są ogromnie kosztowne w produkcji. Wymagają zakumulowania... Z punktu widzenia drzewa. Z punktu widzenia drzewa. Wymagają zakumulowania energii przez kilka lat. Energii, czyli ciepłych lat. W pewnym momencie zdarza się takie lato jakby progowe, bardzo ciepłe, po którym te dęby masowo kwitną. Przyłączają się do nich graby i klony. Nie bardzo ewolucyjnie wiemy, jak one to wiedzą. Być może jakoś się dogadują jakoś tymi się korzeniami. Znowu dogadują, albo odpowiadają na ten sam mechanizm, prawda, pogodowy. I następnego roku następuje urodzaj, który przekracza wszystko, co można sobie wyobrazić w rolnictwie, bo to w dobrych latach jakby dno lasu jest zasłane żołędziami. To zaczyna być raj obfitości dla gryzoni leśnych, dzików, jeleni, nawet żubrów. Rozmnażają się jak szalone. Mają dużo jedzenia. Mają dużo jedzenia i to są jedyne lata, to występuje raz na 7 do 10 lat, zależnie od tej serii, ile tych ciepłych lat nastąpi. Nawet zima, która zawsze blokuje rozród u gryzoni, na miesiące zimowe, na te pół roku zimowe. W takim roku nie jest żadną blokadą rozrodu. Więc wiosną następnego roku po owocowaniu dębu mamy po prostu niezwykłe ilości nornic rudych, myszy wielkookich leśnych. Dziki rodzą się w styczniu, pierwsze malutkie warchlaczki. Ogromny wzrost rozrodczości żubrów. To wszystko w tym lesie żyje, huczy, plącze się, piszczy i naprawdę to widać, naprawdę to widać. Ale co się dzieje? Zauważają to drapieżniki. Łasice, do którym myszy, nornice wprost. Które z pewnym opóźnieniem też widzą, że jest więcej jedzenia. Też widzą, że jest więcej jedzenia. Puszczyki, kuny leśne. Na 2 lata po tym owocowaniu dębów i klonów i grabów, nagle mamy masowy pojaw, dużo mamy nornic, mamy, przepraszam, łasic, więcej kun leśnych, puszczyki wyhodowywują dużo więcej młodych. Słychać to w lesie, to pochukiwanie sów jest dużo bardziej intensywne niż w normalnych latach. Niestety, każdy free lunch się kiedyś kończy, każdy darmowy obiad się kiedyś kończy. Tym bardziej, że te drzewa, zwłaszcza dęby, po tak olbrzymim wysiłku energetycznym rok później produkują... Są ledwo żywe. Zero nasion. Zero nasion. Więc, a równocześnie te melnice trafiają na masowy pojaw drapieżników, więc jest to rok krachu z kolei. No, potem się to wszystko wyrównuje rok, dwa później i 7-10 lat później cały mechanizm się powtarza. Na zaprzyjaźnieni dziennikarze pięknie to nazwali puls lasu. Ja właśnie chciałem dokładnie to bije... samo powiedzieć. Tak, tak. Państwo chcecie mnie przekonać, że moja analogia do lasu jako do żywego organizmu, w którym drzewa to są pojedyncze komórki, że ona nie jest do końca trafiona i że jest trochę przesadzona. Ale właśnie pani profesor dała mi kolejny argument. No to jest tak jak gdyby biło serce. Znaczy, mi dużo bliższa jest analogia jednak do społeczeństwa, gdzie w społeczeństwie mamy też specjalistów od różnych dziedzin, razem współpracujemy, razem się komunikujemy między sobą i dzięki temu społeczeństwo funkcjonuje, bogaci się i również, jeżeli jedna grupa społeczna zaczyna się bogacić, to inna też się może przy tym rozwinąć. Dlatego co jakiś czas następuje krach. To też w społeczeństwie ma miejsce. I to samo mamy też w lesie. Wtedy nazywamy to zaburzeniami. Prawda? Na przykład gradacja, czyli masowy rozwój jakiegoś owada, choćby kornika w lesie świerkowym, to jest po prostu naturalne zaburzenie, więc taki krach systemu. Natomiast no, jakby nadużywanie tego porównania do organizmu prowadzi do takich analogii, które mogą powodować później niezrozumienie całej sytuacji, jak na przykład mówienie, że rozwój, gradacja kornika drukarza to jest jak nowotwór, więc trzeba chirurgicznie usunąć. No ale jeżeli symetrycznie wtedy zapytamy to, jak nazwać kogoś, kto wycina żywe drzewa, to jest chirurg? O tym jeszcze chwilkę porozmawiamy. Ja chciałem jeszcze dopytać o te drzewa, bo pani profesor opowiadała o nich, ale zastanawiam się, czy to jest też tak, bo w tym świecie zwierzęcym często tak jest, że te największe okazy, te największe zwierzęta, one też są najbardziej wrażliwe na wszelkie zmiany. Te, które żyją najdłużej, one mają najmniejszą, chciałem powiedzieć mobilność, ale to chyba raczej lepiej pasuje słowo elastyczność. Czy z drzewami jest tak samo? W dużym lesie, w dużej puszczy, że jak przychodzi zmiana, na przykład obniża się poziom wód gruntowych albo zmiana temperatury średniorocznej, to one najbardziej dostają w kość? Znaczy, to zależy, powiedzmy, od tego właśnie, jak spojrzymy na drzewo. Czy jako na pojedynczy organizm, czy jako na populację drzew. Wtedy różne gatunki drzew mają różne strategie. Są drzewa, które właśnie na takich zaburzeniach korzystają. To są drzewa tak zwanych gatunków pionierskich, jak brzoza, osika, na wilgotnych siedliskach również olsza. One wręcz potrzebują takiego wielkoobszarowego otwarcia się lasu, żeby móc się odnowić. Czyli krachu. One właśnie źle funkcjonują w takim lesie, który przez wiele dziesiątków lat rozwija się bez żadnych zaburzeń, bez żadnych problemów. Chciałem powiedzieć, rozwija się prawidłowo, ale ugryzłem się w język, bo to jest teraz to pytanie, do którego my będziemy chyba często wracali w czasie naszej rozmowy. Co to znaczy prawidłowo? Bo przecież one tam nie są z kosmosu, one są tam naturalnym elementem. Czyli to, że jest krach w lesie, to jest coś zupełnie prawidłowego. Szczególnie jesteśmy przyzwyczajeni do patrzenia na lasy takie, jak widzimy je w naszym kraju powszechnie. To znaczy lasy, które były sadzone ręką człowieka. Te lasy, jakkolwiek często są bardzo piękne, stare mogą być, one są, to trzeba sobie zdać z tego sprawę, wybitnie uproszczone. Dlatego, że gospodarka leśna, zwłaszcza w swoich początkach XIX wieku, początku XX, ona dążyła do jakby upraw monokulturowych, czyli sadzono przeważnie jeden, rzadko dwa gatunki i takim gatunkiem szczególnie promowanym, bo i dobrym technicznie, i jakimś takim mało wymagającym środowiskowo, i szybko rosnącym, była sosna. Nasza, prawda, sosna zwyczajna, rozpowszechniona w kraju. Udział tej sosny w obecnych lasach Polski to wynosi bardzo wiele, ponad zdaje się 70-80% jako gatunek dominujący, z tego względu, że tak była bardzo promowana w leśnictwie. Natomiast naturalne dla naszej strefy klimatycznej są lasy i bory mieszane. Na uboższych glebach, bardziej piaszczystych, są to bory mieszane, a więc są oczywiście sosna, ale też świerk, brzoza, osika, dąb, a na bardziej żyznych grądy, o których wspomniałam, czyli lasy liściaste mieszane. Na bagiennych, na mokrych, nad rzekami to są łęgi, jesiony, olsze, również z domieszką świerku na północy, buki, przecież bardzo cała południe Polski, zachód, to są buki. No graby, lipy, które jakby nigdy nie były cenione w nowoczesnym leśnictwie, wręcz był okres, kiedy się uważał za chwasty. Dzisiaj się mówi o cennych domieszkach biocenotycznych. Ale one były zawsze domieszkami i no, powiedzmy lipa, no, nadawała się na łapcie, tak? Jej łyko, grab to się kruszył, drzewo dosyć łupliwe, więc niespecjalnie był ceniony. I to wszystko doprowadziło do takiej monokulturyzacji, ekologowie mówią o borealizacji polskich lasów, czyli one zaczęły przypominać borealne lasy północne, tajgę, ze względu na tą ogromną dominację sosny. Naturalne lasy były zawsze zmieszane i tam, jeżeli zmieniały się, tak jak pan redaktor powiedział, czy warunki klimatyczne, czy jakaś katastrofa, czy coś, to zazwyczaj dotykało niektórych drzew. Pogorszyły się warunki dla świerku, pojedyncze świerki w tym mieszanym drzewostanie zjadał kornik. Polepszyły się coś tam, poziom wody się podniósł, te drzewa zabito, ale olsze coś tam, jesiony świetnie się miały. Przyszedł pożar, liściaste wyginęły, sosna przeżyła. Sosna jest najbardziej odporna na pożar. Dąb więc też. Dąb również, stary dąb przy grubej korze. Więc nigdy takich katastrof masowych, no jakimiś może trudnymi do wyobrażenia wyjątkami, nie zdarzały się w naturalnych lasach. Po części te problemy jakby idą z człowiekiem, z jego sposobem gospodarowania. Z człowiekiem, który zresztą z lasu bardzo chętnie korzysta i w sumie ja nie widzę w tym nic złego. Oczywiście, tak? Znaczy to, że kawał naszej gospodarki oczywiście jest postawiony na drzewie, na drewnie. Znaczy ja powiem szczerze, naprawdę wolę, jak Polska kojarzy się z meblami, niż na przykład z karabinami, z produkcją karabinów albo broni. Okej, no dobrze, tylko teraz tak, znowu, żeby uporządkować. Czy państwo moglibyście powiedzieć z grubsza, jaki procent naszych lasów to są lasy właśnie takie naturalne czy paranaturalne, takie o kompozycji zbliżonej do tej, o której pani przed chwilą powiedziała, a jaki procent to jest uprawa, nie wiem, czy mogę tego słowa użyć, uprawa drzew, taka jak uprawa pszenicy albo kukurydzy? Tutaj musimy rozróżnić, co rozumiemy przez słowo naturalne, bo jeżeli... Znowu wracamy do tego. Tak, ale to jest dosyć, myślę, że pewną prostą klasyfikację zastosujmy. Naturalne, czyli wszystko, co się posiało samo. Czyli naturalne będą też na przykład młodniki, młode, jak to powiem, zapusty brzozowe na porzuconych, porolniczych terenach na Podlasiu, prawda? Tam z maluteńkich gospodarstw wycofuje się rolnictwo, opustoszeją wioski, ogromne połacie w sposób naturalny obsiewają się właśnie, jak profesor Jaszczyk powiedział, sosną, brzozą, osiką. To są lasy naturalne. Ale to nie są lasy naturalne pierwotne. Teraz, jeżeli mówimy o lasach pierwotnych, oczywiście one mogą być w jakimś stopniu na naszym kontynencie. Nie ma lasów stricte niedotkniętych ręką człowieka. Prawda? To jest ta jedna z kolebek cywilizacji na naszej ziemi i te lasy od tysięcy lat, od wycofania się lodowca, kształtowały się lasy, ale wszędzie gdzieś tam troszeczkę te ślady człowieka są. Ale jeśli byśmy chcieli wybrać takie, które są najlepiej zachowane, to właściwie tu mówimy tylko o jednym obiekcie, to jest Puszcza Białowieska. I to przede wszystkim obecny Park Narodowy i także te drzewostany w obrębie trzech nadleśnictw puszczańskich, które są starsze niż 100, 120, 150 lat. One z całą pewnością nie były sadzone przez człowieka i one w mniejszym czy większym stopniu zachowały cechy tej naturalności i pierwotności. Można po prostu jakby jeszcze uzupełnić, dodać, że czyli nie jest tak wielkim problemem wycięcie lasu. Natomiast to, co później następuje, proces odnowienia, to jest to, co decyduje o jego późniejszej, nazwijmy to, naturalności. Jeżeli posadzimy jakąś uprawę, to ona ma skład gatunkowy z góry zaplanowany przez człowieka. Ten skład gatunkowy według reguł, które obowiązują w leśnictwie, odpowiada nie tylko glebie, siedlisku, ale też odpowiada przede wszystkim naszym interesom ekonomicznym. A więc on nie jest takim składem gatunkowym, który naturalnie by tam powstał. A więc najważniejsze jest właśnie to, jak się ten las odnawia. Aczkolwiek, jeszcze wracając do tych zapustów brzozowych, do tych lasów powstających naturalnie na gruntach porolnych, tak naprawdę, żeby las stał się takim lasem w pełni wykształconym z wszystkimi strukturami, ze zróżnicowanym wiekiem drzew, drzewami dziuplostymi, martwym drewnem, na to trzeba kilkaset lat. A więc, żeby mówić o lesie naturalnym w przypadku takich brzóz, które się nam zasieją na opuszczonym polu. Jest to naturalne, ale nie jest to las. Jest to bardzo młodziuteńki las. Tak, to jest to zaczątek lasu. Ale on potrzebuje jeszcze kilkuset lat, żeby można było mówić, że o, to jest las jakiś tam zbliżony do naturalnego. Obiecuję, że porozmawiamy za chwilkę o Puszczy Białowieskiej. Moimi gośćmi, państwa gośćmi są pani profesor Bogumiła Jędrzejewska z Białowieży, z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk i pan doktor habilitowany Bogdan Jaroszewicz z Białowieskiej Stacji Geobotanicznej Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pan profesorze wspomniał jednym słowem, martwe drzewo. Jeżeli mówimy o lesie naturalnym, to drzewo martwe, drzewo, które już nie żyje, przywróciło się, uschło, leży, też jest naturalnym elementem. I znając życie, i znając panią profesor, pani profesor za chwilkę pięknie jest w stanie opowiedzieć, co się z tym drzewem dzieje, bo z punktu widzenia człowieka ono właśnie się marnuje, ono właśnie już jest do niczego. Tak, z punktu widzenia człowieka ono się marnuje, przeszkadza często, natomiast z punktu widzenia biologa to jest rzecz całkowicie normalna. Mało tego, to martwe drzewo jest żywym drewnem, bo ono się natychmiast staje jakby niszą ekologiczną dla ogromnej liczby gatunków, które nigdzie więcej nie występują. Czyli które tylko czekają na to, tak? Tak, i często są to gatunki naprawdę rzadkie, my nazywamy je reliktowymi. Właśnie w Białowieskim Parku Narodowym, Białowieska Stacja Geobotaniczna, tutaj kolega może to uściślić, były prowadzone przed laty takie badania, które starały się zidentyfikować jak największą liczbę gatunków porostów i właśnie na takich martwych kłodach, często takich, które już dębowych, na przykład, które kilkadziesiąt lat leżą w lesie, prawda, bo to jest bardzo twarde drewno i które pochodzą z bardzo grubych dębów, a więc ta kora to jest naprawdę ogromnie gruba. To się tworzy środowisko do porostów tak rzadkich, że jedno stanowisko jest w Białowieskim Parku Narodowym, a drugie gdzieś na Syberii, tak? A skąd one się biorą, skoro one są takie rzadkie? Znaczy inaczej, skąd one się biorą tak po prostu, co one sobie czekają w ziemi i jak się przewróci drzewo, to one tam się mogą tylko rozwinąć? Znaczy w przypadku akurat porostów czy grzybów, one się rozprzestrzeniają poprzez, grzyby zarodniki, natomiast porosty przez takie propagule, które zawierają i glon, i tego grzyba. I one są przenoszone przez wiatr, więc wiele gatunków tego typu organizmów ma nieraz rozmieszczenie kosmopolityczne. Natomiast jeszcze wracając do tego martwego drewna, bo z reguły używamy tego jako takiego słowa wytrychu. Martwe drewno nie jest wcale taką kategorią, która jest równa. Znaczy, ona jest bardzo zmienna. Po pierwsze, mówimy o martwym drewnie różnych drzew, różnych gatunków drzew, a więc jego właściwości są różne. Mówimy o martwym drewnie różnych rozmiarów. co też zmienia warunki fizyczne takiej kłody. A przede wszystkim to jest substrat, którego właściwości fizyczne i chemiczne zmieniają się w czasie. I to jest źródłem tego bogactwa organizmów związanych z martwym drewnem, że zupełnie inne organizmy zasiedlają drewno świeże. Świeże martwe. Świeże martwe, tak. No, jeżeli mówię drewno, to jest tkanka martwa. Mhm. Żywe jest drzewo, a martwe jest drewno. Po 2-3 latach te organizmy są powoli zastępowane przez takie, które są związane już z częściowo rozłożonym drewnem i ta sukcesja trwa aż do zupełnego rozkładu drewna. Martwe drewno w lesie również pełni taką rolę jak żywe drzewa, to znaczy powoduje pewne procesy u organizmów wyższych. Ja podam taki przykład badań z mojego zespołu w Instytucie Biologii Ssaków, PAN w Białowieży. Otóż w Białowieskim Parku Narodowym jelenie, sarny, żubry żerują na odnowieniu leśnym. Tam jest tylko naturalne odnowienie, prawda, i to zgryzanie tam obficie występuje. Czyli na małych drzewkach, które gdzieś się tam znajdą. I teraz bardzo ciekawe zjawisko zauważyliśmy, mianowicie wywrócone drzewa, czy zwalone martwe gałęzie tworzą naturalną ochronę tego odnowienia, nie tylko dlatego, że tym jeleniom jest tam trudniej wejść, prawda? Bo jeleń zwierzę rącze, może tam, ale takie zawałowiska stwarzają problem, że jeleń się czuje bardzo niebezpieczny ze strony wilków. Że to zagrożenie wzrasta, zmniejsza się widoczność, zmniejsza się precyzja natychmiastowej ucieczki z takiego zawałowiska i to kreuje coś, co biolodzy nazywamy krajobrazem strachu. Ten krajobraz strachu jest przez te zwierzęta bardzo wyraźnie jakby zmapowany w ich, prawda, sposobie penetracji przestrzeni i jelenie unikają zawałowisk i tamto młode drzewka mają ogromną szansę, no czasami dwukrotnie większą szansę wyrośnięcia, jak to się mówi, spod pyska zwierzynie i wejścia do drzewostanu. Więc nawet taka rola, tego typu jakby mechaniczna osłona, która ma ogromny wpływ na relacje tak naprawdę drapieżca-ofiara wśród dużych zwierząt, wilk, jeleń. Czy może w ogóle istnieć prawidłowo rozwijający się las, gdy zaczniemy usuwać martwe głody z niego? Może. To znaczy on na pewno będzie zubożony, będzie łatwiejszy dla grzybiarzy do chodzenia, prawda? Będzie taki bardziej prześwitujący, widoczny. Może istnieć, tak jak może istnieć uprawa kapusty, jak może istnieć uprawa ziemniaków. Będzie bardziej narażona na stonkę, wiadomo. Będzie bardziej narażona na bielinka kapustnika w przypadku kapusty. Tak samo może istnieć lasy i takich lasów mamy wiele, zwłaszcza na tych po niemieckich terenach, prawda, gdzie sama sosna, wrzątki, już teraz te rządki może takie nie bardzo równe, bo jednak w Trzebieżach tych drzew się troszeczkę usuwa, ale te lasy są bardzo ubogie, no nim jednak rosną. No drzewa to są organizmy też ogromnie takie wytrwałe i plastyczne ekologicznie, prawda? Czasami się widzi drzewka, które wyrastają gdzieś na dachu, na rynnie, gdzieś odrobina wody, stały dopływ, porzucone ruiny to w ogóle zarastają drzewami w sytuacjach, których no, nikt by sobie nie wyobrażał, że drzewa tam rosną. Wystarczyłoby asfaltowe ulice w Warszawie zostawić na 20 lat. Mielibyśmy gąszcz. Każdy, kto był w Czarnobylu, może się zdziwić, że ogromny betonowy plac w miasteczku obok w zasadzie jest betonowym lasem. Tak. Ale myślę, że warto dodać, że w Europie szacujemy, że około 50% gatunków, które żyją w lasach, to są gatunki związane właśnie z martwym drewnem. A więc z pewnością tego typu las jest dużo, dużo uboższy i funkcjonuje na dużo niższym poziomie. Tak jak, powiedzmy, funkcjonowaliśmy w czasach PRL-u. Był jeden samochód na ileś tam set osób i też funkcjonowaliśmy. Jakoś. Ale zupełnie na innym poziomie niż teraz. Zbliżamy się niestety do końca naszej audycji. Ja chciałem jeszcze o dwie rzeczy zapytać. Czy państwo moglibyście mi naprawdę krótko wytłumaczyć, na czym polega w praktyce czynna i bierna ochrona lasu? Bo to bardzo często pojawia się w mediach. Znaczy, jeśli pan redaktor ma na myśli spór o Puszczę Białowieską... Tak właśnie. To ja uważam, że to jest źle postawione pytanie, ponieważ tu jest spór o ochronę lub użytkowanie gospodarcze lasu. Gospodarcze to zależy, użytkowanie... kogo pytać, bo gdy słucha się osób, którym absolutnie nie mam zamiaru zarzucać złej woli, one mówią, że nie, znaczy las nie jest w stanie funkcjonować bez czynnej ochrony, bez pomocy człowieka, że te ekosystemy już zostały tak dalece zmienione przez człowieka, nad czym często te osoby boleją, no ale taki jest fakt, że dzisiaj pozostawienie tego sobie tak po prostu byłoby ogromną stratą i wzrasta ryzyko, że kolejne pokolenia takiego pięknego lasu już nie zobaczą. Ale panie redaktorze, las nie jest ekosystemem statycznym. On się zmienia. I oczywiście, że przyszłe pokolenia będą oglądać inny las, niż my oglądamy teraz. On będzie inny. Natomiast w naszych warunkach klimatycznych las jest naturalną formą pokrywy roślinnej terenu. Sam pan powiedział, że las wygrywa u nas. Opuszczone miasta, opuszczone wioski, opuszczone chaty, opuszczone drogi, opuszczone perony kolejowe w Polsce Wschodniej, gdzie już pociąg nie funkcjonuje, nie jeździ, to są już zarośnięte nie tylko krzakami, ale drzewkami. Las u nas wygrywa. Jeżeli zostawimy pole, zostawimy ziemię nawet zabetonowaną, las wygra. Pytanie jest o to, jaki to będzie las i tu jest ta różnica, tu jest ten problem. Ale to jest problem ekonomiczny bardziej niż przyrodniczy. Bo las z przyrodniczego punktu widzenia zawsze się obroni. No to bardzo proszę o rozwinięcie tego wątku problemu, bo ja próbuję zrozumieć, a powiem państwu zupełnie szczerze, ja staram się być w tym temacie na bieżąco i czasami się gubię. Na czym tak naprawdę polega konflikt wokół Puszczy Białowieskiej? Wracając do tej ochrona bierna, ochrona czynna. Najprościej mówiąc, ochrona bierna zostawiamy, chronimy, nie robimy nic. Nie robimy nic. Nie robimy nic. Ochrona czynna, manipulujemy, jakby pomagamy. I teraz tylko jest pytanie komu i jaki mamy cel? Do czego my chcemy, co zachować i do czego? W Polsce jest bardzo wiele złych, błędnych, całkowicie chybionych, zresztą w dużej mierze jakby wymuszonych przez dyrektywy Unii Europejskiej przykładów ochrony czynnej. Na przykład próba zachowania bogactwa gatunków na terenach dawniej ekstensywnie użytkowanych przez człowieka, prawda? Bagna biebrzańskie, które były wypasane, koszone, kiedy je obejmiemy, zostawimy, wycofamy ten wpływ człowieka, one zaczną natychmiast zarastać krzakami, potem lasem. I lasem. I teraz ochrona czynna, że jeżeli chcemy to zachować jako te bogate, podmokłe łąki z batalionami, z ogromną liczbą gatunków wodno-błotnych, to my próbujemy, to jest najlepsze, co umiemy, wykaszać te krzaki, trawę, te chaszcze, ale to nie jest to samo, co dawny wypas czy dawne użytkowanie. To jest zupełnie mechaniczne naśladowanie czegoś, co jest zupełnie czymś innym. A wkładamy w to ogromną ilość pieniędzy, wysiłku. No pytanie, chcemy to robić? To robimy. Nie, przy lasach pytanie o tę ochronę czynną. Gdzie jest konflikt? Przyrodnicy ochronę czynną w Puszczy Białowieskiej rozumieją jako działanie skoncentrowane na drzewostanach posadzonych przez człowieka, posadzonych przez leśników od lat 20. po to, żeby je tam, gdzie jest taka potrzeba, przebudować, czy przyspieszyć, czy pomóc ich powrót do naturalnego składu, odejście od monokulturowości, tego typu bardzo delikatne działania monitorowane. Natomiast odnoszę wrażenie, że strona leśników tą ochronę czynną rozumie w sposób, który miałby pogodzić eksploatację ekonomiczną z trwałością tych drzewostanów. Ja bym powiedział, że utożsamia z gospodarką leśną, a cele gospodarki leśnej i ochrony przyrody są jednak inne. Zupełnie inne. Tak. I na tym niestety, szanowni państwo, musimy kończyć. Ja to bardzo często w ten sposób jestem zmuszony podsumować naszą audycję, że lepszy jest niedosyt, ja mam ogromny niedosyt rozmowy z państwem, niż przesyt. Ja obiecuję, że do tego tematu w tej czy w innej formie będziemy wracali, czy będę sam wracał. Bardzo państwu dziękuję. Moimi gośćmi, państwa gośćmi była pani profesor Bogumiła Jędrzejewska, Instytut Biologii SAKU w Polskiej Akademii Nauk Białoruskiej. Wieża. Dziękuję bardzo. I pan doktor habilitowany Bogdan Jaroszewicz, Białowieska Stacja Geobotaniczna, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Szanowni państwo, ja nie jestem z Białowieży, ale naprawdę zachęcam, zapraszam, mamy wakacje. Jeżeli państwo macie możliwość, odwiedźcie Puszczę Białowieską. Świat po tych odwiedzinach, po takiej wizycie jest zupełnie inny. Bardzo państwu dziękuję, zapraszam za miesiąc do Naukowego Klubu Trójki. Mówił Tomasz Rożek. Ogłoszenie społeczne. Aniu, widziałaś, co się dzieje z Martin? Zobacz, znowu się drapie i obciera o meble. Zostaw go. Widocznie coś go swędzi. On się zawsze drapie. Chodź już. Ponad milion psów może cierpieć z powodu uporczywego swędzenia, wywołanego alergią, obecnością pasożytów czy infekcją skóry. A twój? Wejdź na www.stopdrapaniu.pl i dowiedz się, jak pomóc swojemu zwierzęciu. Kampania społeczna Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne pod hasłem Stop Drapaniu. www.stopdrapaniu.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No, nieźle przycieli. Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Huawei Shot X, aparat 13 megapikseli za jedyne 699 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. 74. Tour de Pologne UCI World Tour. Polski narodowy wyścig i największe gwiazdy światowego kolarstwa. Zobaczysz je 28 lipca o godzinie 16 na Rynku Głównym w Krakowie podczas oficjalnej prezentacji drużyn. Dzień później rozpocznie się walka o zwycięstwo. Bądź z nami i kibicuj biało-czerwonym. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni Onet, Fakt, Cinema City. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy.